Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs comencem la segona part del Plaça de Nou d'avui dilluns, entrant al món casteller i comentant les notícies del món casteller. Tenim una d'última hora, que és la que ens ha dit el Roger Parera, que és que ja ha sortit per la versió d'Android d'aquest joc tan addictiu que hem vist alguna vegada pels assajos que estava per iPhone, que és el iCastellers. iCastellers. Jo no l'he pogut descarregar. Em deia que era un error, no sé, ja ho miraré. Uh-huh. És un joc que deu fer ben bé ja quasi un any que està per iPhone, i per Android s'ha fet esperar perquè han tingut alguns problemes en el desenvolupament del joc. Uh-huh. I la veritat és que és un joc, com tu deies, molt addictiu. Correspon bàsicament en fer assajos, per amb el mòbil movent-lo, o sigui, tu el mous esquerra, dreta, amunt i avall, i amb això fas que l'equilibri del castell, i es tracta d'assajar el pilar de 4, comences a fer el pilar de 4, després el per sota, el 2 a 5, 2 a 6, i vas pujant, i llavors quan tens 4 castells ja fets, que has assajat X vegades, doncs pots començar a fer actuacions. Uh-huh. Llavors doncs, és qüestió d'anar assajant, com més assajos fas i més castells alts fas, llavors els pots anar tirant a la plaça, i és un joc molt addictiu, evidentment, comences amb el 2 a 5, que és relativament senzill, i després, clar, comences amb el 3 a 7, que ara mateix estic pel 3 a 7, i ja costa lo seu fer-lo aguantar, fer-lo no fer llenya, com diu el tio. Quan cau, diu llenya. Però així, el primer que fas és crear una colla? Sí, sí, sí. I pots triar el color de la camisa? Pots triar el color de la camisa i el nom de la colla. Sí, sí, sí. I llavors, cada vegada que vas jugant, deus anar desant el... Pots fer-ho, jo encara no ho he fet, et pots registrar, i llavors vas guardant l'històric i entres dins de tot el que se'n diu el rànquing, no? Actualment porto només 45 punts. He fet una actuació avui. Em sembla que es pot fer una o dues per dia, em sembla, vull dir que pots fer moltíssim, no? Uh-huh. I aquest joc, bueno, per qui ho vulgui veure, per qui se'l vulgui baixar, està tant a l'Apple Store com al Google Play Store, que és la part d'Android, costa 1,50 €, 59, em sembla que és. I aquest joc l'ha fet l'Òscar Burgos, que és qui va fer ja la versió per Apple, i amb el suport de la Versifone, que és el desenvolupador per Android, i el disseny de Numilo Miravalles. Uh-huh. I són gent, em sembla, de Tarragona, de Reus, que ja van fer aquesta versió per Apple i ara doncs, s'han engrescat amb la d'Android. I diuen que potser d'aquí un temps també la trobaran per iPad. Vull dir que... Déu-n'hi-do. Però l'iPad també té sensor de... Sí. De moviment, o de com moviment. Es digui. Sí, sí. Mm-hmm. Entenc que sí, vaja, si no ho faria. És un joc que per Apple ja va ser un dels... Quan va sortir va estar dins del top descarregats, va arribar amb servei el número 1 a nivell estatal, i amb Android, doncs, res, acaba de sortir fa 2 dies. Vull dir que... Però, bueno, ja hi ha unes quantes baixades i jo crec que tindrà el seu èxit. Molt bé, doncs qui vulgui jugar a fer castells, doncs ja té una opció, a part de la que existia fins ara, que és aquell... El joc casteller, que és per internet, que tenen coses semblants, però que no es juga de la mateixa manera. No has d'agafar el teclat de l'ordinador i moure'n. Qui vulgui més informació d'aquest joc, sembla que la web és www.icastellers.cat i em sembla que també hi ha un perfil a Facebook que diu iCastellers. En aquest... És només per donar l'apunt històric, que a mi sempre m'agrada. En aquest món dels jocs virtuals de castells, els que van obrir plaça, per dir-ho així, com sempre han estat els de la Colla Jove Xiques de Tarragona fa moltíssims anys, amb un joc que es deia l'Aleta. Era un joc que es distribuïa amb 2 disquets, d'aquests disquets, saps? D'aquests disquets de 3 i mig. Sí, fa uns quants anys, llavors. Fa uns quants anys. Jo, ni internet era el que era, que després quan la jove va obrir el seu primer web, el primer web del món dedicat a castells, que era el web de la Jove Xiques de Tarragona, es podia descarregar des d'allà el joc aquest, no? I encara es descarregaven 2 imatges de disquet, que si volies els podies gravar i tot el rotllo. Entenc que no estava ni amb VGA, no? Jo crec que era en blanc i negre. En blanc i negre. No me'n recordo, era molt senzill. En monocromo. Sí, sí, i d'aquelles pantalletes petites, no? era molt, molt, molt senzillet, res a veure amb aquests d'ara, que et guarden un munt d'històries i bueno, el joc casteller, que és el de, que deies tu, que ja també comença a tenir uns quants anys. Sí, sí, aquest és aquest crec que el van fer els germans Socarrats. Sí, doncs aquest treballava amb una base de dades... no sé, és una cosa bastant interessant, no? Aquest ja és un salt qualitatiu, el sí. casteller. Clar, el joc casteller.cat, que és només allò de... És una web i li vas anant a assajar, i ell mateix diu si caus o no cau. No? De... Està molt ben fet, per sí, això. Sí, joc, està molt ben fet, El tema de que has d'anar assajant... Cada dia. S'ha de mirar la imatge, això també. Això des del principi. Des del principi ja ho saben els creadors que els gràfics no és el fort d'aquest programa. No és el fort, però el fort és això, que necessites una continuïtat, perquè si estàs mitja temporada però després estàs 2 setmanes sense assajar, tot el que has fet ho perds i recuperar-ho. Aquest sí que cada dia que no assages perds un 1% dels castells i pets castellers. Sí. I també depèn de com estigui el teu nivell de l'estat d'ànim, doncs o t'entra més gent o no t'entra tanta, o se te'n va. Però el meu ara de les 3 setmanes... No, és el que tu dius, que necessites amb aquest joc de mòbil, no. Tu pots estar un mes, aquí no et va dient quants castells tens, castellers tens, sinó el que aquí diu és el que has descarregat, i els castells següents que pots provar. Jo una de les iniciatives que recordo que em va agradar més va ser en el joc casteller d'internet, el de sempre, a la seva segona temporada, el concurs que vam fer que va durar pràcticament 8 mesos, no sé quan. El Trivial Casteller del Pere Ferrando. El Trivial Casteller del Pere Ferrando. Allò va, és que era, això sí que hi va ser. Va enganxar un munt de gent i va gent que estava de vacances. El que va guanyar, de vacances a Cuba, cada dia contestant amb problemes per connectar-se. I... Sí, sí, me'n recordo, aquell any fins i tot ja havia dies que m'estava jo també estona documentant per buscar la resposta. Per mirar la resposta a la pregunta. Bueno, doncs al final ens hem enrotllat aquí amb els jocs, però la notícia era que ja està el joc i castellers per l'Android i que està disponible a un preu molt assequible. No sé si és programari lliure o no. Sí, bueno, és Android, amb la qual cosa és programari lliure. Bueno, però clar, el codi no te'l pots baixar. El codi no, per tant no és programari lliure. És bueno, gratuït tampoc, però bueno, barat. 1,59 €, doncs és... Qui vulgui, acabo de penjar l'enllaç al nostre Facebook. Perfecte. Molt bé, doncs continuem amb les notícies del món casteller. Avui extretes la majoria de la web de la coordinadora, que també per això està. Sí. Tenim el titular d'avui, diu que els cargolins volen aconseguir la pinya solidària més gran de la història. Els castellers d'Esplugues, que són els... Coneguts els com a cargolins. Cargolins, volen aconseguir el dia 27 de maig... en solidaritat amb la Marató contra la Pobresa que organitza la Televisió de Catalunya, doncs volen fer volen que hi hagi més d'un miler de persones a la plaça Catalunya, que aquí en la notícia no ho posa, però és la plaça Catalunya d'Esplugues, que la gent no hi vagi a la plaça Catalunya de Barcelona, que igual castellers pots trobar, però donen menjar als coloms o alguna cosa, però com a colla no. O castellers despistats, també. Doncs el dia 27 de maig a la plaça Catalunya d'Esplugues la colla dels cargolins vol aconseguir que més d'un miler de persones facin pinya en un castell de 7 pisos. O sigui que si es posa un castell de 7 pisos 1.000 persones de pinya, jo crec que aguantarà el castell. Bueno, no serà per la pinya. Per la pinya no serà. No sé què és que serà. Els segons arribin cansats ja després de... Bueno, els castellers arribin cansats després de recórrer tota la pinya, no? Per posar-se al seu lloc. Mm-hmm. Doncs tal com posa la notícia, per col·laborar amb la pinya solidària, a part d'anar-hi qui vulgui anar, doncs hi ha entitats que s'hi poden afegir, doncs enviant un correu a l'adreça marató@cargolins.cat i llavors comprometes a fer una recaptació interna. O sigui, per exemple, si alguna colla castellera vol afegir-se, doncs pot fer una petita recapta entre els seus socis i per aportar en aquesta marató. I doncs, aquí, que malgrat que les donacions es poden fer fins al mateix dia 28, o sigui, fins un dia després de l'acte, si voleu figurar la llista d'adhesions que sortiran els fulls i cartells publicitaris, ho heu de comunicar a la colla abans del dia 18. O sigui, si alguna entitat o nosaltres com a colla o algun grup que vulgui participar d'aquesta pinya solidària, que a més de, per tant, a més de les 1.000 persones que pot haver-hi a la plaça, doncs sí, hi hauria persones... La solidaritat va més enllà de les 1.000 persones que hi hagi en aquell moment o de les 1.000 persones que es vol que hi hagi en aquell moment a la pinya. No? A quina hora és, això? A les 12 del migdia. Que a més tenim actuació. A la plaça Catalunya d'Esplugues. Sí, nosaltres el dia 27 estarem a Sant Andreu actuant, per tant, o sigui, si ens volem afegir ha de ser virtualment. Sí. Bé, doncs passem a la següent notícia, que és que Barcelona programa actuacions castelleres orientades als turistes. Aquesta és bona, és bona. No són només actuacions castelleres, no? També hi ha actuacions de gegants i d'altres aspectes de la cultura popular catalana. Pues aquí la notícia. Amb l'objectiu de mostrar la riquesa i vitalitat de la cultura popular catalana, tots els dissabtes, des del 12 de maig fins al 15 de setembre, la plaça de la Catedral de Barcelona es convertirà en espai de programació fixa d'espectacles de cultura popular i tradicional, sempre en presència castellera o falconera. A l'agost no. Encara que dius el no sé quin de maig, el no sé quant de setembre, a l'agost fan vacances. Això va començar aquest dissabte a 8:15 de la tarda amb les exhibicions dels falcons de Barcelona i dels falcons de Castellcí. I, a més, hi ha una locució multilingüe que va guiant els espectadors per explicant exactament què és el que estan fent. En total, doncs, aquí seran 11 dissabtes amb actuació castellera i 3 amb actuació falconera. Les actuacions castelleres costaran sempre de dues colles, una de les quals serà de la ciutat de Barcelona i una altra de convidada. El mes d'agost, com deies, no hi haurà festa catalana. I parla el Jaume Ciurana, tinent d'alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona. Sí que té feina, aquest senyor. Cultura, Coneixement, Creativitat... És tinent d'alcalde de tot això. De tot això. Molt bé. Diu a la web de la coordinadora que iniciatives com aquesta, impulsades conjuntament amb l'ampli teixit associatiu de Catalunya, ajudaran a difondre una part essencial de la nostra identitat cultural entre els milers de persones que ens visiten cada any. És important que la ciutat de Barcelona exerceixi el seu rol de capital cultural del país, donant a conèixer les nostres tradicions per enfortir-les i així reforçar la nostra projecció internacional. Està molt bé. Jo només hi veig una pega. Bueno, una pega. No sé si es pega o no es pega. Primer que l'hora, que no sé si l'has dit, serà els dissabtes a les 7:30 de la tarda. Sí. Bueno, dissabte ja costa arrossegar gent a les colles, no? És una hora en què més o menys ja, diguéssim, es pot haver fet les coses que tenies previstes fer aquell dissabte a la tarda, però de totes maneres jo no sé si és una hora molt adequada pels turistes, perquè aquella hora estarà tot sopant. Doncs aquest dissabte l'agenda posa a les 7 de la tarda actuaran els castellers de la Vila de Gràcia i els matussers de Molins de Rei en el marc d'aquestes actuacions. En fi, jo trobo que és una bona... una bona iniciativa, però no sé si jo l'hauria fet el dissabte o el diumenge, no? I, bueno... Els seus motius tindran per haver fet dissabte. Home, dissabte a la tarda... La gent surt més pel carrer, això. Home, jo no sé exactament com està el tema de turistes els dissabtes a la tarda... Al Pla de la Catedral. A la plaça de la Catedral de Barcelona, però, bueno, suposo que turistes per allà n'hi haurà sempre. I, a més, suposo que també és igual... Tampoc interfereix amb les actuacions de diumenge d'aquestes colles, suposo, també. Ho fan com un afegit de... Mira, 11 de castells, quantes colles de castells castelleres hi ha a la ciutat de Barcelona? Doncs 5. A veure, hi ha els de Barcelona de tota la vida, els de Sants, Poble Sec... Serà de Família. Serà de Família. La Jove de Barcelona. La Jove de Barcelona, ja són 5. Sants. Vilagràcia. Vilagràcia, 6. Sis. Una per cada, dues per cada. Bueno, dues serien 12, una es quedarà actuant només una vegada. En fi, bueno, tampoc no representa un esforç tan terriblement gran, no?, per aquestes colles. Molt bé, doncs esperem que els turistes puguin disfrutar de castells i falcons a tot i plen. Home, parlant de turistes, no sé si ara ja que entrem, doncs jo tinc l'experiència personal que va venir l'altre dia un senyor d'Estats Units que no havia vist mai castells i bueno, el vaig acompanyar a veure una actuació castellera perquè la nostra colla no actuava i va estar tot el dia fent-me preguntes, van aprenent notes, fent fotos i tot això està explicat al seu blog. I la veritat és que déu-n'hi-do el nivell de coneixement i el ben explicat que ho fa en el seu blog, que es diu, bueno, si algú vol mirar, jo he posat els enllaços també al meu Facebook, és www.downtoegypt.blogspot.com. És correcte, bueno, aquí diu blogspot.com.es. No sé si això és del tot... Bueno, perquè ho mirem des d'aquí, suposo. Sí, jo ho mirem des d'aquí. El servidor d'aquí. Sí, doncs aquest és sí, el... Sí, sí, sí, amb Ken... el punt com funciona, també. Ken Schroeder, que és un... Jo no el vas portar. A Terrassa. Hombre, aquí hi havia l'actuació de... Havia Castellers de Terrassa, Castellers de la Vila de Gràcia i la Jove de Tarragona. I li va agradar. Li va agradar moltíssim. Es va acabar ficant també a les pinyes... Que primer estava allà fent fotos i li vaig dir, escolta'm, tu vols viure això de veritat? Diu, posa't en una pinya. Ah, sí, es pot, és que jo no sóc casteller, no porto camisa, ni... Tu posa't. Tu deixa'm les ulleres, el rellotge, no sé què, i deixa'm la càmera, que jo et faig fotos mentre fas pinya. I després, quan va sortir, va explicar les sensacions que havia tingut i la veritat és que està molt bé. A més, és... També és interessant de seguir perquè té un propòsit solidari o pacifista la seva peregrinació. Va sortir fa 6 mesos a Portugal, caminant, i vol arribar el 2014 al Caire, a Egipte. Sí, pel nom de la pàgina del blog, ja m'ho he imaginat. I porta 2 peticions de pau, que a més durant el seu camí doncs, va afegint gent que li signa. I la veritat és que és molt interessant i també és interessant, ja que hem dit el blog, doncs anar seguint poquet a poquet el seu viatge i doncs, comentar, o sigui, a part del tema de Castell, doncs, comenta coses que veu, que visita, parla de si es troba amb activistes, gent... O sigui, està força, força interessant. Bueno, en tot cas, Barcelona ho fa així en grup, com es diu, per aspersió, i tu has fet gota a gota, no? La difusió del món casteller, però gota a gota, però intensament, amb aquest senyor. Molt bé. Sí, dins del seu blog, l'estic veient ara mateix, m'han portat surts tu. Sí, la foto, bueno. La foto de My Hosting Mollet, Bori. I després surten unes quantes fotos, o el noi va estar fent fotos una bona estona. I sí, sí. Un bon article i hi ha molts comentaris de molta gent de fora que també diu, oh, que maco. Sí, sí. Sí, sí. Molt bé. Ja ho mirarem. Sí, sí. Doncs la veritat és que, bueno, perdó també per l'incís, que és una miqueta personal, però bueno... Jo crec que és interessant de conèixer. I a més és això, et dona una idea de com ens veu des de fora un senyor que no havia vist castells a la seva vida. Bueno, va coincidir que quan va anar caminant per Tarragona va coincidir que era el dia de Sant Jordi i va veure castells allà. I a partir d'aquí doncs, es va interessar i per això va venir també... Uh-huh. Va demanar de venir a casa meva. Molt bé. I bueno, doncs des d'aquí... recomano la visita aquest torna dia. A dir la URL. Sí, és www.downtoegypt. Down to Egypt, per si algú no... Sí, ho has lletrejat, molt bé. .blogspot.com. Molt bé. No, això estava penjat en link allà al Facebook i així, no? No, però ara ho faré. Molt bé, doncs seguim amb la següent notícia, que és acord de la Universitat Rovira i Virgili i Repsol per fer un estudi de la gestió de les colles. Com deies abans, Repsol, si és una colla argentina, no, no, igual no l'interessa. No, participa en aquest estudi. Diria que ara fem un altre estudi, mena d'estudi. Ja. Bé, doncs parla Sergi Valdé, president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, Francesc Xavier Grau, president de la Fundació Universitat Rovira i Virgili, i Joan Pedrerol, director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, van signar un acord per dur a terme un estudi pel diagnòstic de les formes de gestió i organització de les colles castelleres. Aquest estudi es desenvoluparà en els pròxims mesos i pretén estudiar la gestió del dia a dia de les diferents colles i les diverses formes d'organització per poder elaborar un diagnòstic que posi de manifest possibles punts d'enfortiment i de millora, tot aprofitant les tècniques de màrqueting, finances, recursos humans, etc., però adaptades a les organitzacions sense ànim de lucre, que són les colles castelleres. Està bé. Interessant. Vols dir que vindran a casa a veure com ho fem o no? Doncs en l'acte de l'assignatura, el president de la coordinadora ha destacat com aquesta necessitat neix d'una proposta de les pròpies colles que actualment s'enfronten a una quantitat de reptes impensables fa uns anys i de la necessitat de tenir una referència de l'estat de la qüestió. El president de la coordinadora també ha explicat que els resultats de l'estudi serviran per encarar un dels objectius d'aquest any, que és organitzar unes jornades per als grups directius de les colles castelleres. Hi haurà especialització ara de... Home, jo no sé, a la nostra colla sempre ens hem anat tornant. Sí que és veritat que hi ha gent que més o menys sempre estem o amb un o amb un altre, però, bueno, d'anys descanses, però... no sé, especialització així o jornades per directius... Bueno, clar, també nosaltres ens ho mirem des de la perspectiva d'una colla com la colla de Mollet, que és una colla relativament petita, no? M'imagino que portar una colla com Minyons de Terrassa o portar una colla com Mataró, colles així grandotes, sí que deu ser bastant, bastant més laboriós i estressant, per dir-ho. Bueno, també el director de Repsol a Tarragona parla de que aquesta, la participació de la seva empresa és una mostra de que aposten pel territori i que, a més, comenta que, tot i que l'estudi és per veure si des de la universitat i des de l'empresa es pot ajudar el món casteller, que està plenament convençut que les colles castelleres també poden ensenyar molt al món de l'empresa. Bueno, això és un tema que també... I en concret a Repsol. S'ha parlat del llibre aquell de... De fent pinya. Sí. Bueno, ja s'ha portat a terme de diverses maneres, doncs, mirar de portar els valors del món castell i el món de l'empresa, doncs, per millorar la competitivitat i la manera de treballar dels directius, executius i inclús dels treballadors de les empreses. Doncs allò de Team Towers, de fer un equip treballant tots pel bé comú. Tot això pel món de l'empresa està molt bé també. I bé, ens queden 4 minutets que teníem els resultats de les actuacions i això no ens donarà temps de comentar. Digue'm. Si em permets, hi ha una notícia que és antiga dins de la web de la coordinadora, però bueno, potser és una cosa interessant que no sé, em sembla que no havíem comentat, que diu el nombre de colles de membres de la coordinadora arriba a 65. Sí. 65, no sé si ho havíem arribat a comentar en algun altre... Sí, jo crec que fa com 3 o 4 programes, però vale, sí. Vale, ja bon res. No, ho dic perquè és interessant perquè hi ha els castellers de Berga que són nous. I els arreplegats de la zona universitària i els xiquets de l'Alcover. Més que res perquè és el que dèiem, no? Que aquest any han sortit 2 o 3 colles noves. Sí. Són els de Berga. No, una altra notícia que jo volia comentar... No, fes. Doncs era que unes quantes colles, 4 em sembla en total, organitzen curses. Que és una cosa bastant curiosa, no? La setmana passada ja vam donar notícia que Minyons de Terrassa organitzàvem cap al juny una cursa de muntanya. Cursa de muntanya, sí. I hi ha 3 colles més que també munten curses. No sé si els de Granollers, per exemple, és una colla que també munta una cursa. Bastant aviat, per cert. No sé si es podia consultar a la malla. Era una notícia que donava l'Efren. Sí. I parlava d'això, que podies... si volies anar a córrer per muntanya, les colles castelleres també t'ho facilitaven, no? Com a cosa de que els castellers, doncs, hi ha gent bastant diversa, no? I que hi ha bastanta gent que es dedica, doncs, a fer curses, a fer esport de diferents maneres. Era curiós, no?, que en la mateixa època, pràcticament, entre el que és maig i juny, totes les curses s'organitzin aquestes curses per les colles castelleres. No sé si s'ha parlat també del vídeo que fa Minyons, que fan un pilar del d'una muntanya i això. Va sortir un vídeo fa poc. No l'heu vist? No, Minyons de Terrassa. N'he sentit a parlar i... Fa un parell de setmanes van a... No sé on... Sé que és a Sant Llorenç de Munt, allà a la Mola. No, és per allà. Sí, és a Sant Llorenç de Munt, és allà al costat de la Mola. Sembla Montserrat, vale? No, perquè, sí, perquè és un, perquè és un, és un, com si fos un gorro, un, sí, sí, sí, de Montserrat, i fan a dalt de tot un pilar de 4. És com un cavall Bernat. Vale? I la imatge, ja, està tot gravat, està a YouTube, i ho penjarem també a Facebook, i és brutal, espectacular, no? Espectacular, perquè hi ha una imatge que es veu des de lluny, el pilar fet, o sigui, carregat, i es veu tot el... tot, on t'estan a la tot de la pedra i la caiguda lliure. Vull dir, estan en un lloc que potser fa 10 o 15 metres quadrats, sí, la pinya i el pilar. Tots, i tots lligats amb cordes i així, eh? És una cosa molt maca de veure. Una cosa molt maca de veure. Molt bé, doncs avui, déu-n'hi-do les recomanacions que hem fet a la gent perquè, perquè busqui pàgines i vídeos i blogs a internet. Bé, doncs ens queda l'últim minut del programa, només per recordar que ens trobarem la setmana que ve i que comentarem sobretot el, la nostra actuació del cap de setmana, que recordem és a Rubí, dia de la primavera, amb els Ginyerros a la Plana, els castellers de Rubí. Doncs la setmana que ve farem, comentarem aquesta actuació i tot el que hagi donat de si al món casteller i recordem que heu de venir als assajos, si us plau, sobretot bueno, durant tota la setmana, però el de divendres està prou bé. Bueno. Pati del Centre Cívic Lera, divendres de nou. Molt maco, des de pàrquing. El cim és cim la de la Castellassa, que està al Sant Llorenç a punt. Molt bé. Doncs fins la setmana que ve a l'equip de Plaça de Nou. Adeu. Adeu.